Ndugu zanguni, Mola wetu muumba Allah subhanahu wa ta'ala alivyo tuumba wanaume wanawake, aliweka ndani mwetu matamanio, na matamanio hayo hayaondoki kwa mtu isipokuwa kwa mwenzake. Matamanio ya mwanaume Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya, anayamaliza kwa mwanamke. Vile vile mwanamke matamanio yake anayamaliza kwa mwanaume. Subhanahu wa ta'ala akaweka kitendo hiki, lakini kitendo hiki akawa amekihalalisha kwa namna moja, lakini kwa namna nyingine akawa amekiharamisha. Kitendo hicho hicho kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala harama ala nasi zina wa halala nikah, ameharamisha waja wake kuzini, kufanya uzinifu. Lakini badala yake, kwa kuwa wanadamu wana matamanio ya nafsi zao, akawahalalishia ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala akalijalia hili kwa waja wake. Na subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwazungumza waja wake wema katika suratul Furqan, alizungumza kwa sifa nyingi sana, mpaka ikafika subhanahu wa ta'ala kusema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na wale ambao hawaombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwabudi wa mwingine, au na wale ambao hawamwabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwabudi wa mwingine, sallati harrama Allahu illa bilhaq, na wala hawaui nafsi ambayo imeharamishiwa kuuawa isipokuwa kwa haki maalum, wala yaznun, na wala wajawema hawa hawazini. Kisha akasema subhanahu wa man yaf'al dhalik, na yote ambaye atakayafanya hayo yaliotangulia kutajwa, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu, wa qatlun nafs al-bari'a, na kuiwa nafsi ambayo iko mbali na kuuawa, wa zina, na uzinifu, wa man yaf'al dhalik, atakayafanya hayo yalqa athama, aywadhihan bi jahannam, ataingizwa katika moto wa jahannam. Tena wayakhulud fihi muhana, na atakahumu milele, yudhaafu lahu aladhabu yawma alqiyama, na adhabu itakuwa ni maradufu kwake siku ya kiyama. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, isipokuwa wale waliotubia wakafanya matendo mazuri. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha maovu yao na kuyapeleka katika mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe waja wake. Anasema Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i, nazalat hadhihi al-ayatu tasdiqan lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima qala عندما سئل عن اعظم ذنب, aya hii iliteremka kwa mtume alayhi salatu wa salam kumsadikisha yale ambayo aliyoyasema baada ya kuulizwa kuhusiana na madhambi yaliokuwa makubwa. Mtume alayhi salatu wasalam alivoulizwa yale majibu aliyotoa, ikateremka aya hii kumsadikisha alayhi salatu wasalam. Ni maswali gani aliulizwa na ni majibu gani aliyajibu mtume wetu alayhi salatu wasalam? Rawi al-Imam ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala fi sunani min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qultu lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayyun a'zamu dhanbin? فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو الذي خلق. قال قلت ثم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تزني بخليلة جارك. Alimuuliza mtume alayhi salatu wasalam ni madhambi gani yaliokuwa makubwa? Akajibu alayhi salatu wasalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa alladhi khalaqak, ni kujalia pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwenza, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumba, kujalia yupo mwingine ambaye unamwabudu kinyume na Allah, au ukamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ukahitajia kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dhambi kubwa mno mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaulizwa alayhi salatu wa salam, thumma madha, kisha dhambi gani? Akasema alayhi salatu wa salam, antaktula waladak khashyata ayata amamak, ni kumuua kijana wako mtoto wako kuhofia kula naye. Yani ukamuua kijana yako kama wanavyosema shurra, kuchelea kipato chako ulichokuwa nacho, au kwa uroho wako ukamuua kijana yako. Kisha akauliza alayhi salatu wasalam, thumma madha, kisha jambo gani? Akasema alayhi salatu wasalam, antazni bi khalilati jari, nikuzani, nikuzini na mke wa rafiki yako au mke wa jirani yako. Kwa ndugu zanguni, almuhimu kwamba uzinifu umekatazwa kwa hali kubwa. Jambo la zina Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza kwa makatazo makubwa mno. Asema Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, yakulu subhanahu wa ta'ala, nahiyan ibadahu ani zina wa ammu karabatihi, wa huwa mukhalatatu asbabahu wa dawa'i, wala takarabu zina, innahu kana fahisha. Yakulu al-Hafid, ay dhanban azima, wasa'a sabila. يقول الحافظ وبئس طريقا ومسلكا. انا سمي ابن كثير رحمه الله تعالى وكانت كيتاج ايه ketika سوره الاسراء اسمع حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى alipo sema subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zanguni, kwa watu wameshughulishwa sana na kula, naona hatusikilizani. Watu wako bize na chakula, wako bize na kifunga. Kwa hiyo na mimi ningesema nitulie hapa, tumalize kwanza kifunga, alafu kama kuendelea tutaendelea baadaye insha Allahu ta'ala. Wajazakumullahu khairan.